Shehu nderuar përmende për agjërimin që nëse në qoftë se ngrihesh dhe vazhdon deri në kohën e duhas pa ngrën dhe pa pirë, nuk i pranohet të ti niyeti që të agjëroj sepse nuk ka pas niyet që në fillim të punës. A vlen kjo për agjërimin farz apo për agjërimin në file? Selamu alaikum, ahsan alaikum, fadila të shekh, dhe kërtum e thna e dërsi المسألة إذا استيقظ المرء في الصباح ولم ينوي يعني الصيام إلى وقت الضحى أو إلى وقت الظهر وهو لم يأكل ولم يشرب فلا تقبل يعني صيامه لأنه لم ينوي من البداية. هل مقصودكم للصيام الفريضة أم صيام التطوع؟ بارك الله فيكم. أما الصيام، أولا أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وثانيا أقول جوابا على السؤال أن بالنسبة لصيام الفرض فالعلماء متفقون على أنه لا بد من نية تبيت من الليل، للحديث الوارد عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. والحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أما صيام النافل فاختلف العلماء فيه، فمنهم من قال بأنه يصح أن ينوي من أثناء النهار إذا لم يذق طعاما ولا شرابا، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح فيقول لعائشة: هل عندكم طعام؟ فإن كان عندهم طعم وإلا قال إني إذا صائم. نعم تفضل. Thotë që ndërruar aleikum salam wa rahmatullahi së pari dhe së dyti, kanon dakord pra dietarët përsa i përket agjërimit të obligushëm farz, se ai i cili nuk bën niyet që gjatë natës, domethënë që para se të gdhi agimi për të agjëruar agjërimin farz, atëherë agjërimi i tij nuk është i pranueshëm. Janë bazuar në hadithin e Hafsës radhiyallahu anha, i cili thotë sipas kuptimit që nëse nuk e ke bërë niyetin që gjatë darkës ose që gjatë natës, atëherë agjërimi nuk është i pranueshëm. Në këtë hadith e ka saksuar Imam Albani Allahu mëshiroft. Kurse për sa i përket niyetit për agjërimin nafile, pra vullnetar, ka prej dietarëve që e quajnë të pranueshëm agjërimin edhe nëse nuk është bërë niyeti gjatë natës, domethënë me natë, duke u bazuar në hadithin e pejgamberit selam, i cili ishte kthyer atë ditë dhe e pyeti nënën e besimtarëve Aishe, Allahu që të kënaqë me të, a keni ushqim? I tha që nuk kemi ushqim, atëherë tha: unë jam agjërueshëm. Na. Wa qala akharuna min ahli al-ilm: bal siyamu an-nafli ka siyami al-fardh ويجب فيه الصيام ويجب فيه النية. ووجهوا هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي الصيام من الليل، ولكنه إذا أصبح يسأل إن وجد طعام نوى الإفطار في ذلك الوقت وإلا واصل الصيام. إذا ديتارت إكانتريتور دومثان كبتي من التي أديثي që pejgamberi selam ka pas për niyet për qëllim që gjatë natës që ta agjëronte, por ai pyeste me ditë, domethënë mbasi kishte zbardhur, dhe nëse gjente ushqim bënte niyet që të hante, dhe nëse jo vazhdonte niyetin që kishte bërë gjatë natës për ta agjëruar. Na. Wa hadha al-qawl huwa as-sahih. Li'anna an-nabi alayhi salatu wasalam yaqul innamal a'mal bin-niyyat. Wa فرض أو نافلة الصيام كنوافل سائر العبادات من صلاة وحج وغيرها، وكل هذه يشترط فيها النية بالإجماع. إذا كبر من ديمي دوت أشت مي ساكتي سبسة شفت أجريمي أبليجيما بو أجريمي فونتار أشت نلوي سيديتا فبرا دي تيرا أبليجيما بو فونتارة dhe në të gjitha ato, domethënë, në të gjitha adhurimet e tjera, qofshin ato obligative dhe vullnetare, kushtëzohet pra niyeti në pranimin e tyre, pra paraprakisht. Na. Wa anna hadha al-hadith faqad sami'ta tawjiha. Wa huwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanwi min al-layl, walakin kama qala al-ulama as-sa'im al-mutaqawwi amir nafsi in sha'a sana wa in sha'a afṭar fa huwa yusbih wa huwa amir nafsi. Fa yas'al in wajada ta'aman afṭar wa illa wasala fi siyamihi alladhi kana qad nawahu min al-layl. Pra këndvështrimin e dietarëve për këtë hadith sapo dëgjuat, edhe hadithi tjetër thotë pejgamberi selam, agjëruesi vullnetar është drejt emiri, domethënë drejtuesi ose prisi i vetes tij, nëse gjen ushqim, ha, dhe nëse do të agjëroj, vazhdoj domethënë agjërimin. Naam.